मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। हूँ अकेला, जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। कब से मैं दर दर फिर रहा मुसाफिर, दिल को पना दे। तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे। हो सके तो थोड़ा प्यार जता दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। शाख पे दिल की फूल खिलते हैं क्यों, बात गुलों की जिक्र महक का अच्छा लगता है क्यों। उन रंगों से तूने मिलाया जिनसे कभी मैं मिल ना पाया, दिल करता है तेरा शुक्रिया फिर से बहार तुला दे। दिल का सुना बंजर महका दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। हूँ अकेला, जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। वैसे तो मौसम गुजरे हैं जिंदगी में कई, पर अब न जाने क्यों मुझे वो लग रहे हैं हसी। तेरे आने पर जाना मैंने कहीं ना कहीं, जिंदा हूँ मैं जीने लगा हूँ मैं, अब ये फिजाए चेहरे को छूती हवाएं। इनकी तरह दो कदम तो बढ़ा ले, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। ओ अकेला, जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे।